वेद की पावन गंगा के अमृत पान के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। महाभारत महाकाव्य हमारे साथ है और श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में हम सब भगवान की वाणी का अमृत पान कर रहे हैं। आज विश्वकर्मा दिवस भी है। आज के दिन जैसा कि लोकोक्तियों में आता है, ब्रह्मा ने नई सृष्टि का विधान किया था। भगवान ब्रह्मा जब सारे विश्व को प्रकट करते हैं तो वे विश्वकर्मा के रूप में जाने जाते हैं। तो आज का दिन उस पावन तिथि में भी मनाया जाता है और पितृपक्ष चल रहे हैं। ये बहुत ही शुभ दिन है जब हम सब अपने पितरों की स्मृति में पूजा व्रत दान आदि करते हैं, ब्रह्मभोज कराते हैं, सब कुछ करते हैं। गुरुकुल के युगों में भी ये दिवस इसी प्रकार मनाए जाते थे, कुछ अच्छे ढंग से। गुरुकुल के सत्र का अवसान, सत्रों का आरंभ होता था और छात्रों को नए नए बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार आदि करके उन्हें ग्रहण किया जाता था। उसके उपरांत उनके साथ जो भी उनके आते थे लोग, उनके माता पिता स्वजन आदि, वे सब भी वहाँ काफी बहुत समय तक रहकर सत्संग करते थे और पितरों का तर्पण वे गुरुकुल के पास में भी नदियों के तट पर कथाओं के द्वारा, सत्संग के द्वारा और संपूर्ण वन प्रदेशों की सेवा करके करते थे। पितर कहते हैं उन पेड़ों को, उन वनस्पतियों को जिनके अन्न से हम सब बनते हैं, वे ही हमारे पितर हैं तथा वे भी पितर हैं जो निमित्त बने हमें मनुष्य योनि तक लाने में। भले वो बर्तन थे, निमित्त तो बने प्रभु की कृपा से, उनका भी ध्यान करते हैं। लेकिन इन दिनों नए पेड़ लगाना, उनकी पूजा करना, उनकी रक्षा करना ही सबसे बड़ा पितृकर्म माना जाता था। कि यदि आप पितरों को कुछ देना चाहते हैं, वे जिनके कारण आप हैं, जिनके कृपा से आप हैं, जिन्होंने आपको ये रूप दिया है, तो आज के दिन लोग सैकड़ों पेड़ लगाते थे और उनकी सेवा करते थे। क्योंकि इन्हीं पितरों के द्वारा ही तो हम भस्मी से पुनः अन्न में लौटते हैं। यदि ये पेड़, ये वनस्पतियाँ, ये संपदाएँ नहीं होंगी तो हम लौटेंगे कैसे और हमारे भी पूर्वज कैसे लौटेंगे। तो इसलिए अब हम लोग पेड़ तो नहीं लगाते हैं, बाकी सब करते हैं। जबकि हमें इन दिनों पेड़ों को लगाना ही नहीं चाहिए, उनको धर्म पूर्वक उनका जीवन पर्यंत पालन करने के संकल्प भी लेने चाहिए। आज के दिन लोग जगह जगह पेड़ लगाते हैं, अपने प्रदेशों में जंगल में जाकर के, और ये पितृ पक्ष ही थे जिसके कारण वन्य संपदा में भारत सबसे ऊपर था। कभी आज बहुत सारे पशु भगवान ने बनाए हैं, धन पशु भी अपने आप बन गए, जैसे अपने आप कुछ जीव जंतु पैदा हो जाते हैं बैक्टीरिया वायरस की तरह, कि जो जंगलों को काटते हैं धन की खातिर। तो आज का महोत्सव खाली व्रत और श्राद्ध कर देने से, पितरों का तर्पण कर देने से पूरा नहीं होता। जब तक नित्य आप पेड़ न लगाएं और साथ में ये संकल्प न लें कि हम इसको बड़ा करेंगे, ये लहराएगा और ये पितृ बनके हमें छाया देगा, ये हमारे वंश की तरह ही अमर होगा, विशाल होगा, तब पितृपक्ष का जो संकल्प है वो पूरा होता है। पेड़ जरूर लगाना चाहिए हम सबको, क्योंकि वही इसका पितृपक्ष का प्रतीक माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में है, हमारा महाकाव्य मनुस्मृतियों को सबको छूता हुआ अब ज्योतिर्वेद पर आकर रुका हुआ है। जैसा कि पहले भी हम जान चुके हैं कि आज से लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व इस धरती पर भयंकर विध्वंस हुआ और वो संस्कृति का सागर में लोप हो गया। केवल जो पर्वतों पर रह गए और सारे भूमंडल का, इस पूरे महा पृथ्वी का विखंडन हुआ और पुनः संयोजन हुआ, तो बहुत बड़े बड़े देश के देश शिलाखंडों की भांति तैरते हुए दूसरे द्वीपों से जाकर टकराए और इस प्रकार इन्होंने नया रूप पाया। भारतखंड जो कभी जम्बू द्वीप का हिस्सा था, इसी समय एशिया महाद्वीप का पार्ट बना, इसके साथ आके जुड़ गया और आज भी आपका सारा भारत एक तैरती हुई नाव ही है। सारा विश्व का विज्ञान भी अब इस बात को एक मत से स्वीकार चुका है कि भारतीय उपमहाद्वीप आज भी फ्लोट कर रहा है, एक नाव की तरह तैर रहा है और केवल इसके अगला सिरा जो है हिमालय की तलहटी पर प्लेटों पर रखा हुआ है। और इस प्रकार हम आज भी मनु अर्थात समय की नाव में बैठे हुए हैं। मनु क्या है, मनुस्मृतियाँ क्या थीं, उसको जानने के लिए गीता में भगवान ने कहा कि सृष्टि के आदि काल में हे अर्जुन मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने उसी ज्ञान को अपने बेटे इक्ष्वाकु को दिया, परंतु समय के अंतरालों में मनु का ज्ञान लुप्त हो गया, उसी को मैं पुनः प्रतिपादित कर रहा हूं। ये सच है कि मनु स्मृतियां लुप्त हो गई थी, परंतु ये भी उतना सच है कि मनु कभी लुप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो संस्कारों के रूप में, रूढ़ियों के रूप में वो बराबर हम सब में जिया। जब भी आपके घर में लड़का उत्पन्न हुआ आपने 12 दिन का सूतक मनाया, ये मनु ही है, ये मनु का ही नाद है, ये मनु का ही विषय है। नाल काटने के लिए हरिजन जाति की धानों डो अथवा चमार जाति की दाई आती है गांव गांव, ये भी मनु है। और जो बच्चा पैदा होता है तो 12 दिन तक सूतक वास करता है, जिसे आप बरहा कहते हैं, ये भी मनु है। और जच्चा और बच्चा को छठी पर्यंत उसका छुआ के खिलाना पड़ता है, ये भी मनु है। जो हमारी संस्कारों में, हमारे रक्त में बसा हुआ है और पीढ़ी पीढ़ी बराबर चलता आ रहा है, जिसे किसी किताब कागज या छापे खाने की जरूरत नहीं रही, जो अलिखित मनु है वो ये है। और उसके बाद जब तक बालक का यज्ञोपवी संस्कार नहीं होता, ब्राह्मण के घर में भी वो बालक शूद्र ही कहलाता है। यज्ञोपवीत के समय जब वो संकल्प लेता है कि मैं इस अधि यज्ञ को धारण करूंगा जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, अर्थात इस शरीर में आत्मज्वालाओं में आत्मज्वाला रूपी गर्भ से दूसरा जन्म लेके दिखाऊंगा, द्विजन्मना जायते इति द्विजा। तो जब वो ऐसा कहता है कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, तभी वहां सारे आचार्य गुरुकुल में उसे द्विज घोषित करते हैं, तो वो यथा वर्ण का माना जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि। उससे पूर्व 11 वर्ष तक भी वो बालक शूद्र ही कहलाता है। क्यों कि बालक शूद्र नहीं, अज्ञान शूद्र है, जिसने जीवन में इस जीवन को, मनुष्य जीवन को धन्य करने का संकल्प नहीं लिया है, वे सारे अज्ञानी शूद्र ही कहलाएंगे, भले जात और गोत्र उनके कुछ भी क्यों ना। ये गीता में भगवान ने स्पष्ट किया। और जब वो व्यक्ति तप और साधना के द्वारा आत्मा से अद्वैत नहीं कर पाता, घर ही में मर जाता है, तो हम कहते हैं अब इसका संकल्प टूटा है तो इसका यज्ञोपवीत भी तोड़ दो, जनेऊ तोड़ दिया जाता है। कहा इसने संकल्प को खंडित किया है, इसने सब, इसने जो संकल्प था वो ईमानदारी से धारण नहीं किया, इसलिए 12 जन्मों की शूद्रता का प्रतीक 12 दिन का सूतक ओढ़ के जो ये उत्पन्न हुआ था, छूत लेके आया था, उसमें एक जन्म का एक दिन और जोड़ दो और अब क्या मनवाओ, 13 ही मनाओ इसके, ये पुनः महाशूत है। ये सनातन धर्म का संविधान है ये ग्रंथ। यहां कोई कपोल कल्पित मन चाही बात, कोई कथा या कहानी लिख करके घड़ करके इसे बदला नहीं जा सकता, एक अक्षर नहीं बदल सकते हम। क्यों? क्योंकि वेद की हर ऋचा में यही जी रहा है और वेद का प्रत्येक ऋषि और ऋचा इसी को स्वीकारती है। तो धर्म का यदि कोई संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो श्रीमद् भगवद गीता ही है। और इसमें भगवान क्या कहते हैं कि चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। कि अर्जुन चारों वर्णों की सृष्टि जो हमने की है ये गुण और कर्म के विभाग से है। और वो कहते हैं यही ज्ञान मैंने मनु को, सूर्य को दिया था और सूर्य ने मनु को दिया था, इससे हट के कोई सत्य नहीं है। कि अज्ञान ही शूद्रता है, ज्ञानार्जन ही वैश्यवृत्ति है, क्योंकि ज्ञान से ही अर्थ धर्म काम मोक्ष की सिद्धि है। गृहस्थ धर्म ही क्षत्रिय धर्म है, एक योद्धा की कहानी है। और वानाप्रस्थ ही ब्राह्मण धर्म है, कि प्राणी मात्र में एक ब्रह्म का, आत्मा का भाव रखते हुए सबके प्रति आत्मवत जीना ही ब्राह्मण तत्व है। और सरयू के पार आपका प्रत्येक पूर्वज चारों वर्णों से आगे बढ़ता हुआ संन्यास को जाता था। क्या मुझे अपने ही आत्म ज्वालाओं में ज्योति बनकर प्रकट होना है, उत्पन्न होना है। तो इस प्रकार मनुस्मृतियों को छूते हुए अपनी ही परंपराओं को, जिसे हम घर घर रोज निभाते हैं, उसको भी जानते हुए, अभी तक तो इसलिए कर रहे थे क्योंकि पुरखा कर रहे थे, अब हमने जाना है कि हम क्यों कर रहे थे। तो जब आगे आए तो यहां गीता ने, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान अर्जुन के सामने जीवन का एक परम रहस्य प्रकट कर रहे हैं कि जीवन एक अनंत की यात्रा है, हम सब यात्री हैं। मौत से यात्रा विचलित नहीं होती, ये चलती ही रहती है। मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है, ये फिर जीवन में फिर चलने लगता है। हर मौत ऐसे ही लौटती है जैसे हर रात एक सुहानी सुबह में बदल जाती है। कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का परित्याग कर नए कपड़ों को धारण करता है, उसी प्रकार ये जीवन इसी प्रकार शरीरों को बदलता अनंत की राह पर चलता रहता है, अंत नहीं होता है। जीवन एक यात्रा है। और हमने इसे एक सुंदर उदाहरण के द्वारा भी जानने का प्रयास किया। पुराने जमाने में जब समुद्री यात्राएं शुरू होती थीं, तो समुद्र में 3.5 महीने 6 महीने तक जहाज चलते ही रहते थे, तब कहीं दूसरा तट पाते थे। तो सागर में चलने वाले उन बड़े जहाजों में खाने पीने का सामान, खेलने कूदने का सामान, आमोद प्रमोद के सामान अब भी होते हैं, तब भी होते थे। कितने महीने वहां लोग क्या करेंगे, बैठे बैठे ऊब न जाएंगे, यात्रा बहुत लंबी है, तो खाने पीने का, खेलने कूदने का सामान भी ले लो। अस्पताल भी होते थे और जहाज़ों में, जैसे जैसे ब्रिटेन वगैरह में वहाँ जब बड़े बड़े शिप चलते थे, आज से कोई थोड़ा सा पहले, तो लोग जाते थे तो उसमें चर्च भी एक छोटा सा रहता था, यू कैन मैरी, शादी भी कर वहीं होती थी, और बहुत बार प्रेग्नेंट लेडीज़ के बच्चे भी उसी जहाज़ में होते थे। और शिप चलते रहते थे, उसमें स्विमिंग पूल भी है, उसमें आप लोग टेनिस बैडमिंटन खेलना चाहें तो गेम्स के लिए भी जगह हैं, और सारे पिक्चर हाउस भी हैं, हाँ, और अमोद प्रमोद ग्रह हैं, क्लब है, बाल रूम है, डांसर नाच कीजिए, तो सब समान होता था। क्यों? क्योंकि महीनों यात्रा चलनी है, बहुत धीमे धीमे चलते थे और लंबे रास्तों से निकलते थे, बीच सागर में जाने से कतराते थे, क्योंकि सागर का बहुत अच्छा ज्ञान उस वक्त मनुष्य को नहीं था। तो इसी प्रकार कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज पर यात्रा कर रहे हैं और उस जहाज का नाम है, वो जहाज जो एक समुद्र में तैर रहा है, और उस समुद्र को हम क्षीर सागर कहते हैं, जिसे आप आसमान समझते हैं। आर वी नॉट फ्लोटिंग लाइक ए शिप इन द ओशन इन दिस स्पेस? और पुराने जमाने में जब जहाज चलते थे, नई रास्ते अनजाने रास्तों पे चलते थे, तो उनके साथ छोटे छोटे और जो रक्षक जहाज होते थे वो भी चलते थे, ये देखने के लिए कि कहीं रास्ते में चट्टाने तो नहीं आ रही हैं, जहाज बड़ा है, गहराई तक उतरता है, और उनकी रक्षा के लिए चोर डाकुओं के लिए भी ते साथ में कुछ हल्के नौकाएं टाइप जहाज होते थे जो उनके साथ ही साथ चलते थे। वही स्थिति आज हमारी है कि हमारे जीवन का विध्वंस ना हो, तो इसकी रक्षा के लिए बाकी ग्रह जिसके साथ ही घूम रहे हैं, सूर्य है जो इसका प्रकाश बिंदु है, जिसको रोशनी दे रहा है, ये सर्च लाइट है, और हमारा जहाज अनंत की यात्रा पर है। यात्रा बहुत लंबी है, एक तो क्या हजार जन्म भी थोड़े हैं, इतनी लंबी यात्रा है, यात्रा है अनंत की है, यात्रा है चलती जा रही है, यात्रा है चलती रहेगी। कहा आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुन, मामु भेत्य तू कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। कि ब्रह्म से लेकर भुवन देव आदि जितने ग्रह और नक्षत्र हैं, पुनरालोका पुनरावर्तनों पुनर आवर्तन को आवागमन को प्राप्त है। उसी प्रकार ये जीवन है, जो बारंबार कभी देव योनि में तो कभी जीव योनियों में तो कभी दानव योनियों में तो कभी पिशाच योनियों में तो कभी कीट पतंगों में तो कभी पशुओं में तो कभी पक्षियों में, ये तो यूं ही घूमता रहता है। यात्रा अनंत की है, चलना पड़ता है, और हम सब चल रहे हैं हे अर्जुन उन्हीं ग्रहों और नक्षत्रों की भांति, हम सब भी तो बराबर चल रहे हैं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनम अर्जुन, किन ग्रहों की भांति ही सारे लोग अर्थात सारे इही लोग, ब्रह्म लोक, जीव लोक, दैत्य लोक, पशु लोक, मर्त्य लोक, पितृ लोक, ये सारे सारे ही भी तो आवागमन को चल रहे हैं। जिनका आज हम तर्पण कर आए हैं वे भी लौटेंगे हमारी ही संततियों में अथवा अन्य योनियों में, रुकेगा कुछ भी नहीं, सब चलता रहे। यहां ज्योतिर्वेद का सूत्र है, यत पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो मैं हूं मेरा स्वरूप है वही सारा सचराचर है। जैसे ये सचराचर चल रहा है वैसे मैं चल रहा हूं, जैसे ये पुनर पुनर आवागमन को जा रहा है मैं भी पुनर पुनर आवागमन को जा रहा हूं। क्यों? कि सत्य एक है, नियम एक है, अटल है, वो बदलता नहीं। और जब यात्रा है लंबी, राह है अनंत की ओर जाती हुई, तो हमें भी सोचना है किस यात्रा लंबी यात्रा में हमें क्या करना है। झूठ और कपट की जिंदगी जीनी है, असत्य को जीना है, अथवा सत्यनिष्ठ होकर इस यात्रा को सुखद बनाना है। क्या कभी आपने देखा कि लंबी यात्रा थी तो टाइम पास नहीं हो रहा था, तो कोई एक आदमी ने कोड़ा उठाया और अपने को पीटने लगा? बोले क्यों? बोले टाइम पास कर रहा हूं। कोई करेगा ऐसा है? दूसरे ने कांटा लिया और अपने बदन को गोद रहा है, पीड़ा दे रहा है। बोला क्यों? बोले टाइम पास कर रहा हूं। कोई करेगा ऐसा? लेकिन आप लोग तो ऐसा ही कर रहे हैं, ईर्ष्या में, द्वेष में, क्रोध में, लोभ में, आसक्ति में, अपने को ही तो गोद रहे हैं सूजों से, कांटों से और भालों से। जबकि सत्य क्या है कि समय बिताने के लिए सत्संग था, सत्यनिष्ठ होना था, सत्य को जानना था। एक दूसरे को पीड़ा देकर आप समझते हैं कि समय बीत जाएगा? नहीं, ये अनंत पीड़ाओं को जाएगा। और ये समय बिताने का तो कोई रास्ता नहीं था। और यात्रा है अनंत की, चल रही है, और यहां से कोई कुछ ले जा नहीं पाएगा, क्योंकि यात्रा तो यहीं चल रही है, लौट के तो यहीं आना है, तो लेके कहां जाओगे? और जब लौट के आओगे तो तुम्हारा पहला इकट्ठा किया हुआ तुम्हारा नहीं होगा। तुम वहां पहुंचना भी चाहोगे तो धकिया के भगा दिए जाओगे। स्वप्न में भी कोई तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहेगा, हाँ, तुम्हारी गया कराएगा, तुम्हें भगाएगा वहां से। ये कहना कि ये मेरा है वो मेरा है, सब नाटक ही तो है। रामलीला के लड़के हैं, नाटक करने आए हैं। एक लड़का दशरथ बना है, दूसरा कौशल्या बना है। अब दशरथ बने लड़के ने कौशल्या बने लड़के से मंच पे कहा, हे मेरी प्राण पाया रे। तो उसने हाथ जोड़ के विनम्र होके लड़के ने झुक के कहा, आज्ञा करें प्राणनाथ। रामलीला खत्म हो गई। जब वो लड़के सड़क पे आए तो उस लड़के ने फिर हैठ के कहा, हे मेरी प्राण प्यारी। तो अब वो कौशल्या बना लड़का कहेगा? उसने उतारा जूता और उसे घर तक छोड़ा है। हाँ, नाटक से उतरा जीव, तुम अपनी आसक्ति में भले रोते रहो गाते रहो, क्या वो तुम्हें पहचानता है? अरे वो तो मंच की बात थी। क्या उसे याद है कि तुम कौन हो उसके? क्योंकि वो मस्तिष्क जिसको याद था वो तो लकड़ियों पर जल गया था, वो तो केवल संस्कार भर उड़ा था वहां से, अनुभूति भर। क्यों पहचानता है तुमको? अब मंच से उतरे कौन किसका, कौन सगा, कौन सौतेला, कौन अपना, कौन पराया? तो मंच की नाटकीयता को जिसने सत्य मान लिया वो धृतराष्ट्र जैसा अंधा ही तो है, और गांधारी जैसी पट्टियां ही तो बांधेगा आंख पे, अपने आप को धोखा ही तो दे रहा। इस महाकाव्य में, लीला कथा में, उन्होंने हमको हमारा स्वरूप दिखाया है कि यात्रा है अनंत की, बढ़ रहे हैं हम। विदेशी वैज्ञानिकों ने कहा कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी ही केवल परिक्रमा करती है बाकी ग्रहों के साथ, लेकिन इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं सुनो। कहा, आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुन, कि केवल सूर्य भुवन लोक ही नहीं, सूर्य आदि लोक ही नहीं, ब्रह्मा देव सभी परिक्रमा कर रहे हैं। इवन द सन इज नॉट कॉन्स्टेंट। इसे थोड़ा सा ज्योतिर्वेद में भी समझ लो, है ना। आजकल लोग पूछते हैं ज्योतिष होता है, अरे ज्योतिर्वेद ना होता तो हम भी ना होते, ये यात्रा भी ना होती, ये जीवन और उसका संचार भी नहीं होता। ये महाविज्ञान है, उसी की चर्चा यहां हो रही है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसी परिक्रमा को हम कहते हैं एक वर्ष। तो एक परिक्रमा बराबर एक वर्ष होती है प्रत्येक ग्रह की। और इसी परिक्रमा को जब हमने एक परिक्रमा को पृथ्वी की जो सूर्य को कर रही है, जब उसको 12 भागों में बांटा तो उसके महीने बना दिए, तो कितने महीने बने? 12 महीने। क्योंकि कोई भी परिक्रमा, परिक्रमा समझते हैं ना, गोला ही में जो नाचना है, ये जो आवागमन है इस पूरी एक परिक्रमा का, ये छोटी हो या बड़ी हो या बहुत बड़ी भी हो, जितनी बड़ी हो और जितनी भी छोटी हो, इस परिक्रमा के अंश कितने होते हैं? 360 ही होते हैं। 90 डिग्री के चार ही कोण बनते हैं ना, हाँ, जिसके अंश कितने हुए? 360। अब जो गणित थोड़ा जानते होंगे तो वो मेरे को समझ पाएंगे। हाँ, तो इन 360 अंशों को जब हमने 12 भागों में बांटा तो 30 अंश की एक राशि बनाई और 12 राशियों का आपका जन्म चक्र बनाया, है ना। 12 को 30 से गुणा करो तो कितने हो गए? फिर वही 360 अंश हो गए। और उधर 360 अंशों को का जब हमने वर्ष बनाया तो 360 डेट्स हो गई, 30 डेट का महीना हुआ और 12 महीनों का वर्ष हो गया। तो जो सूर्य वर्ष है उसके अंश 30 ही रहते हैं और महीने के, और 360 अंश का ही सूर्य वर्ष होता है, लेकिन जो चंद्रमास है वो बदल जाते हैं, उसमें 30 दिन जोड़ते हैं, 31 दिन घटते हैं, तिथियां दग्ध करते हैं, तिथियां बढ़ाते हैं, इसलिए क्योंकि हमें परिक्रमा को ही वर्ष का प्रमाण माना है, वही रहेगी, तो कोई कभी तिथि घटाएंगे कभी मलमास लाएंगे, क्योंकि हमें परिक्रमा को ही पूरा वर्ष बनाना होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभ्यास करेंगे तो समझ में आएगी। और ज्योतिर्वेद को यदि मनुष्य नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? उन्हीं के लिए तो बनाया गया है, क्योंकि जीवन के रहस्य इस वेद में ही खुलते थे किसी युग में, जो आज से 9 लाख वर्ष पूर्व लुप्त हो गया था। इसको पुनः लाने का प्रयास बहुत हुए और 6000 वर्ष पूर्व स्वयं भगवान वासुदेव भी उसी प्रयास को कर रहे हैं, इस अपने संविधान में, इस भागवत में, श्रीमद् भगवद गीता में जो आप पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार 30 डिग्रीज ए राशि, 12 राशिज एन ऑर्बिट, एक जन्म चक्र, 30 तिथियों का एक महीना और 12 महीनों का एक वर्ष हो गया। वही यहां कह रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो ज्योतिर्वेद ने कहा जो ग्रह परिक्रमा कर रहा है, न कि जिसकी परिक्रमा हो रही है, जो ग्रह परिक्रमा कर रहा है उस ग्रह की एक परिक्रमा ही उसके वर्ष का प्रमाण होगी। एन ऑर्बिट शैल बी द ईयर ऑफ दैट प्लेनेट। तो चंद्रमा हमारी परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी की कर रहा है, हम सूर्य की कर रहे हैं तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो लगभग 12 परिक्रमा से कुछ ऊपर ही करता है वो। तो चंद्रमा का एक वर्ष पृथ्वी के कितने वर्ष के बराबर होगा? 12 वर्ष के बराबर। कि 12 परिक्रमाएं चंद्रमा की पृथ्वी की एक परिक्रमा के बराबर है, इसलिए चंद्रमा का एक वर्ष पृथ्वी के वर्ष का 12वां हिस्सा होगा, अर्थात एक महीने के लगभग होगा। ठीक है, ज्योतिर्वेद यहीं से प्रकट होता है, इन्हीं परिक्रमाओं को ही ज्योतिष की इकाइयां और यूनिट बनाया गया है, है ना। और उसी के प्रमाण से मैं थोड़ा आपको आगे, क्योंकि आगे सारे श्लोक ज्योतिर्वेद के आ रहे हैं और इन्हें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जानना है कि यात्रा कहाँ जा रही है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना हमको। तो कहा जितनी देर में पृथ्वी सूर्य की 12 परिक्रमा करती है, कितनी परिक्रमा? 12 परिक्रमा करती है, उतनी देर में बृहस्पति ग्रह, जो बृहस्पति ग्रह है, एक बहुत विशाल ग्रह है, देवगुरु के नामांतर हमने उसका नाम रखा, क्या नाम रखा? बृहस्पति। तो जो बृहस्पति ग्रह है, जितनी देर में पृथ्वी सूर्य की 12 परिक्रमा करती है उतनी देर में देवगुरु बृहस्पति सूर्य की एक परिक्रमा करते हैं। तो अब इन दोनों के वर्ष का अनुपात क्या होगा? कि पृथ्वी के 12 साल बृहस्पति के एक साल के बराबर होंगे। बोलो, समझ में आ रहा था? तो अब बृहस्पति पृथ्वी का एक वर्ष गुरु का एक एक महीना भर हुआ ना, क्योंकि 12 साल जब पृथ्वी घूमेगी, 12 परिक्रमा सूर्य की करेगी, तब बृहस्पति केवल एक परिक्रमा करेगा। तो इस प्रकार गुरु का एक वर्ष जो है पृथ्वी के 12 वर्ष के बराबर है, और हमने 12 ही वर्ष का वानप्रस्थ कहा, और 12 हाँ कि 12 साल जो गुरुकुल में पढ़ लेगा और एक वर्ष तप लेगा, उसका जीवन ज्योतिर्मय होगा, और जो 12 साल वानप्रस्थ के जी लेगा, फिर एक वर्ष तप लेगा, उसका सन्यास उत्तम होगा, उसका जीवन धन्य होगा। तो जितनी देर में पृथ्वी सूर्य की 12 परिक्रमा करती है, देव गुरु बृहस्पति एक करता है। इसलिए आपकी जन्म कुंडली में एक एक राशि गुरु एक एक साल रहते हैं, तो 12 राशि 12 साल में पूरी होती है। फिर आगे ज्योतिर्वेद ने हमें बताया, इसी में है, इसी श्लोक में आ ब्रह्म भुवनालोका, कि जितनी देर में शनि भी एक ग्रह है, वैसे तो शनि देवता है, सूर्य देव की संतान है, बेटे हैं, जितनी देर में शनि ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करते हैं, उतनी देर में पृथ्वी सूर्य की 30 परिक्रमा करती है, 3 शून्य लगाओ, हाँ 3 और बाद में शून्य, 30 परिक्रमा करती है, 30। तो शनि का एक वर्ष पृथ्वी के कितने साल के बराबर हुआ? 30 साल के बराबर। अब इसको 12 से भाग करो तो 12 में ढाया, ढाई 5 7.5, हाँ तो ढैया 5.5 7.5 ही शनिचर महाराज की आपकी कुंडलियों में आपको लगने लगी। इसे आप कोई कपोल कल्पित नहीं समझो, इट्स देयर इन द ऑर्बिट, और इन्हीं के कारण जीवन है, आप हैं, आपके वंश परिवार है, ये पेड़ पौधे और वनस्पतियां हैं, ये कोई गप नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि बहुत से वो जो जिसने ईंट उठाई वो गुरु बन गया, तो उसने कहा 5000 का कलयुग है, 5000 साल का सतयुग है, मन गढ़ंत आपको गढ़ने लगे और आपको उल्टा सीधा पढ़ाने लगे कि आदमी मर के आदमी होगा, औरत औरत ही होगी, सिर्फ ही बातें। यहां हमने आपको प्रकृति का, परमेश्वर का, नियमों का वो सत्य पढ़ाया है जो अटल है, अकाट्य है, अपरिवर्तनीय है। यहां कोई कल्पना से धर्म नहीं प्रकट होता है, यहां प्रकृति को ही और पुरुष को ही उसके संपूर्ण सचराचर में पढ़ने की प्रक्रिया का नाम धर्म है। इट्स नॉट मैन मेड, इट्स यूनिवर्सल। इसलिए संप्रदाय तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो बिना रीढ़ के मानव है, या कैसे कहूं कि बिना जड़ की बेलें हैं, पैरासाइट हैं, जो धर्म रूपी पेड़ों पर चढ़ के उन्हीं को चूसा करती हैं। बिना जाने कि धरती में यज्ञ कैसे होता है और रस कैसे आता है पेड़ों को। तो जितनी देर में पृथ्वी 30 परिक्रमा सूर्य की करती है, उतनी देर में शनि एक करता है। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं कि आ ब्रह्म भुवनालोका, इसी श्लोक में है अभी हम, पुनरावर्तनो अर्जुन, कि हे अर्जुन आगे सुनो। ये श्लोकों की बड़ी गहराई है, इसलिए हमें रुक के चलना पड़ रहा है। हम तो सोच रहे थे एक अध्याय एक ही दिन में, क्योंकि हम तो महाकाव्य और वेद में ही रहेंगे, लेकिन भारी हैं तो इसलिए विस्तार से चलेंगे थोड़ा। कहा कि हे अर्जुन, सूर्य भी अस्थिर है, स्थिर नहीं है, ये भी चल रहा है। अब विदेशी वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं, यस सन इज ऑर्बिटिंग अराउंड एंड इज नॉट कॉन्स्टेंट, और ये गीता कह रही है देर इज नथिंग दैट इज कॉन्स्टेंट, देर इज नथिंग दैट इज कॉन्स्टेंट। एक आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी कॉन्स्टेंट नहीं है, सब आवागमन में है। सूर्य भी अस्थिर है, यानी विदेश के वैज्ञानिकों को अपने ही झूठ को स्वीकार करके फिर इसी रास्ते पे आना पड़ा है जहां श्रीमद् भगवद गीता खड़ी है। कहीं ये सूर्य भी अस्थिर है, अर्जुन ये भी ऑर्बिट कर रहा है, अपने ग्रहों से परिक्रमा कराता हुआ, ये सूर्य भी एक बहुत बड़े महाग्रह की परिक्रमा कर रहा है और इसी ग्रह का नाम भुवन अर्थात देवलोक है। क्या नाम है? देवलोक है। अब आप खुद ही निर्णय करना उन संप्रदायों में जहां आप कपोल कल्पित कथाएं सुन के आते हो और ये जो आज भी नक्षत्रों और ग्रहों की तरह अटल धर्म खड़ा है, दोनों में भेद क्या है? धर्म और संप्रदाय का भेद क्या है आपको स्पष्ट हो जाएगा। और संप्रदायों की दुकानों का सौदा बनने में ईश्वर मिलेगा, अथवा धर्म पूर्वक प्रकृति के नियमों को धर्म की राह पर जाने से ही अनंत की अवस्था मिलेगी, ये निर्णय भी आप ही को करना है। कहा, हे अर्जुन, जितनी देर में पृथ्वी 43,20,000 परिक्रमा सूर्य की करती है, अथवा इससे 30 गुना कम परिक्रमा शनि सूर्य की करता है, अथवा इससे 12 गुना कम बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा करता है, अथवा 43,20,000 से 12 गुना अधिक चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करता है, बातें की हुई ना, उतनी देर में यह पूरा सूर्य परिवार देवलोक की एक परिक्रमा पूरी करता है। और आज संप्रदाय तो 5,000 साल के आपके, कोई 5,500 साल का, कोई 5 साल में ही प्रलय दिखाता है कि सारे गहने ले आओ आगे मिल जाएंगे ना, और 5 साल बाद प्रलय नहीं आती तो बेचारी गहनों से हाथ धो लेती है हमारी ब्रह्मा जी की कुमारियां। हाँ, धंधा बना हुआ है। ताकि जितनी देर में पृथ्वी 43,20,000 ऑर्बिट परिक्रमा सूर्य की करती है, उतनी देर में पूरा सौर परिवार देवलोक की, नाउ द वेस्ट इवन बिलीव्स एंड हैव नो ऑप्शन लेफ्ट देन टू एक्सेप्ट अस कि यस सन इज मूविंग विद द होल कॉम्प्लेक्स अराउंड अ गैलेक्सी। वो देवलोक को गैलेक्सी का नाम दिया, हमें आपत्ति नहीं है। जितनी देर में पृथ्वी उस देवलोक की एक परिक्रमा करती है, सूर्य परिवार एक परिक्रमा करता है, उतनी देर में पृथ्वी पर 43,20,000 परिक्रमाएं होती हैं, तो 43,20,000 वर्ष बीत जाते हैं। इसी परिक्रमा को हमने 4 भागों में बांटा, उत्तर है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जैसे आप करते हैं, तो हमने इस परिक्रमा पथ को उस पर आने वाले ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभावों के अनुरूप उसको नापा, तो नाम दिया सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये कोई कपोल कल्पित नहीं है, ये जीवन का सत्य है आपका। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुन मामो पेत्य तू कौन्ते पुनर्जन ना विद्यते। कहा कि जैसे ये ब्रह्म, अच्छा कहा फिर देवलोक भी कॉन्स्टेंट नहीं है? अभी तो ये कह रहे हैं द गैलेक्सी इज कॉन्स्टेंट, कल ये कहेंगे वो भी नहीं है, यही आएंगे। और अगर हम पत्थर कूटने वाले युगों से लौटे हैं तो हमें ये कैसे मालूम था? इतनी परिक्रमाओं के रहस्यों को हम कैसे जानते थे? जो अब वेस्ट का विज्ञान और इतिहास आपको पढ़ा गया कि पत्थर से आग निकाली तो अग्निदेव की पूजा करने लगा, पानी बरसा तो जल देवता की पूजा करने लगा, हो सकता है वहां पर ऐसा हुआ हो। वेद ने कहा जीवन स्थानांतरित होता है विभिन्न ग्रहों से विभिन्न ग्रहों पर, अभी उसकी भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि चचा डार्विन आपको पढ़ा गए कि अमीबा और बैक्टीरिया जो थे अचानक उनके मूड में आकर के वो मल्टीप्लाई करने लगे सेल में, और फिर उन्हीं सेल्स से एक कोशीय जीवों से मैमल्स यानी महामानव महादानव महापशु पक्षी बनने लगे, और फिर वही घटने लगे और उन्हीं से बंदर बना और बंदर से आप आ गए। अब पता नहीं बंदरों ने क्यों हड़ताल कर रखी है कि आदमी नहीं बनाते, नहीं फैमिली प्लानिंग ध्वस्त ना हो जाए आपकी। लेकिन अब बंदरों ने कहा नहीं बनाएंगे आदमी, क्योंकि आदमी हमसे ज्यादा सिर फिरा होता है। क्यों सर? डार्विन चाचा शायद यही बताना चाहते हैं। जबकि पिछले 200 साल से सारा वैज्ञानिक जगत अमीबा और बैक्टीरिया को वॉच करता आ रहा है, वो आज भी सिंगल सेल है, डबल सेल नहीं हुआ। तो डार्विन ने भी ऐसे ही सपना देख लिया होगा जैसे हमारे संप्रदाय के देवतागण देखते हैं। वेद ने कहा कि जीवन को हमने यहां स्थानांतरित किया था, और क्योंकि वो एक महाग्रह से यहां आए थे इसलिए वो विशाल काय विशाल शरीरों के थे। समय के साथ वो यहां घटते चले गए तो वर्तमान स्थिति में इस ग्रह की माया के अनुरूप हो गए, और क्योंकि वो हैवी ग्रेविटी प्लेनेट से लो ग्रेविटी प्लेनेट में आए थे तो वो उड़ सके। देखिए एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, आप कोशिश करेंगे तो मुझे समझ पाएंगे, थोड़ा विज्ञान से जुड़ा है लेकिन प्रयास करेंगे तो जान लेंगे इसको, क्योंकि हम इस श्लोक को यहां बिना विस्तृत रूप से बताए आगे बढ़ना हम भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये लुप्त होता विज्ञान है, पता नहीं ये बच कैसे गया। ये नारायण की ही कृपा है जो अभी भी धरती पर है, वरना विश्व में तो अभी कहीं भी नहीं है। 6 फुटे आदमी के एक पैर को, जोड़े को, जिसकी 100 साल उसे जीना हो, मैं चांद पे भेज दूं तो वहां वो कितने साल जिएगा? बोलो, 1200 साल जिएगा, क्योंकि वहां 1 महीने में 1 वर्ष बीत रहा है, और पृथ्वी का 1 वर्ष चंद्रमा के 12 वर्ष के बराबर है, तो कितने साल जिएगा? 1200 साल जिएगा। और पृथ्वी पर जो ग्रेविटी का प्रभाव है वहां उसका 1/6 या 1/10 है, तो फिर 1200 सालों को 10 से गुणा करो तो कितने हजार साल जिएगा? 12000 साल जिएगा। पृथ्वी पर से गया हुआ आदमी अगर कूदेगा चंद्रमा में तो क्या होगा? 10 गुना 20 गुना लंबी छलांग ही नहीं मारेगा, उड़ने लगेगा वो लो ग्रेविटी के कारण। तो अगर महाग्रह से कोई जीवन यहां इस पृथ्वी पर आया होगा तो उसके जीवन पर यहां का प्रभाव भी तो ऐसे ही पड़ा होगा जैसे तुम्हारा चांद पर जाने पर पड़ेगा। तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? और वो 6 फुट की जोड़ी जिसे मैंने चांद पे भेजा है उसकी 500वीं या 1000वीं पीढ़ी मालूम है कितने फुट रह जाएगी? 8 इंच से 10 इंच। वहां की माया के अनुरूप उनकी अगली पीढ़ियां घटती चली जाएंगी शनि शनि, और उनका जीवन भी 12 वर्ष 100 परिक्रमा ही रह जाएगा चंद्रमा की। ठीक उसी प्रकार वेद ने कहा जब जीवन को हमने यहां इस पृथ्वी पर स्थानांतरित किया तो क्योंकि ये महाग्रहों से आया था इसलिए उस युग के मनुष्य आपसे बहुत लंबे थे। इसलिए जब आपके पुराणों में आता है कि वो बहुत लंबे थे बड़े विशाल थे तो आपको आश्चर्य होता है, और वो उड़ भी लेते थे तो भी आपको आश्चर्य, लेकिन जब आप चांद पे जाएंगे तो आप भी उड़ेंगे। माया के प्रभाव को पढ़ाने के लिए मैं एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। मैं आप में से किसी एक आदमी से पूछता हूं उसका वजन कितना है, वो कहता है मैं 60 किलो का हूं। मैं कहता हूं नहीं ये सच नहीं है, झूठ बोल रहे थे। कहता जी तौल के देख लो। हमने कहा वो भी ठीक है लेकिन तब भी ये झूठ है। बोले क्यों? मैंने चांद पे तेरा वजन कितना रह जाएगा? 10 किलो। तो फिर तू 60 किलो का है कि 10 किलो का है? क्योंकि वहां ग्रेविटी कम होने से 6 गुना वजन गायब हो जाएगा आपका। हमने कहा जब स्पेस में आओगे, क्षीर सागर में आओगे, ग्रेविटी फ्री जोन में आओगे, तब तुम्हारा वेट क्या होगा? बोला 0 होगा, वेट ही नहीं होगा आपका, आपका भार रहेगा ही नहीं शरीर का। तो हमने कहा भार तुम्हारा है या माया का है बताओ मुझे? ग्रेविटी का है। अगर जीवन की सूक्ष्म तंतुओं को पढ़ना है तो तुम्हें माया को, ग्रेविटीज को, क्षीर सागर को, स्पेस को अच्छे से पढ़ना होगा। और अगर सारे ग्रहों को जो आपकी परिक्रमा कर रहे हैं और सूर्य को, इनके सबकी ग्रेविटीज के प्रभाव को मैं हटा दूं, तो वो जो 60 किलो वाला आदमी है उसका धरती पे वजन मालूम है कितना होगा? 60 टन से 600 टन के बीच में कहीं, और उसकी नसें फट चुकी होंगी। हरि ओम नारायण गोविंद। इसे हम दोबारा लेते हैं, इसे पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। गोविंद, कल्पना करें कि हमने धरती पर से सभी ग्रहों के प्रभाव को हटा दिया है। There is no gravitational influence of any other planet, but the total gravity of the planet is on this planet. उस स्थिति में 60 किलो के व्यक्ति का भार 60 से 600 टन तक हो जाएगा। उसकी सारी नसें फट चुकी होंगी और अपने ही वजन के कारण वो धरती पर एक पतली प्लेट की तरफ बिछ गया होगा। जीवन का संचार यदि इस धरती पर संभव है तो वो केवल ग्रहों की ही मायाओं के प्रभाव से, उनके पृथ्वी की माया को संतुलित करने के कारण है। इसको समझने के लिए हम इसका थोड़ा सा और अधिक विस्तार करना चाहें, इनकी मायाओं का प्रभाव हम पर किस प्रकार होता है। जैसा कि गीता के श्लोक को हम स्पष्ट कर रहे हैं और ज्योतिर्वेद के इस महाविज्ञान को भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल्पना करें कि एक बालक उत्पन्न हुआ है, ज्योतिषी उसी क्षण का, जिस क्षण वो प्रकट होता है, उसका जन्म चक्र बनाता है। 30 अंशों की एक राशि है, 12 राशि का जन्म चक्र है, कुंडली है, और उसमें जिस जिस राशि अर्थात जितने जितने अंशों पर ग्रहों की मायाओं का प्रभाव इस धरती पर आ रहा होता है, उसको यथा अंकित करके उन्हीं ग्रहों को उन उन राशियों में वो रख देता है। इस प्रकार वो बालक की जन्म पत्री बनाता है और फिर उसके भविष्य की कल्पनाओं को भी करता है और यथा पूछने वाले को बताता है कि इस बालक का भविष्य क्या है, कैसा होगा आदि आदि। तो किस प्रकार बताता है, ये भी सब खेल माया अर्थात प्लेनेटरी ग्रेविटीज का है। ग्रहों के प्रभाव से के कारण ही जीवन और मृत्यु है। कोई भी वस्तु जो माया में है वो भार के सहित है, और जब भी वो क्षीर सागर में अर्थात माया रहित क्षेत्र में, स्पेस में आती है, तो उसका भार शून्यता की अवस्था में चला जाता है, उसका भार नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के कारण ही भार और भार की अवस्था उसी के संतुलन के अनुरूप होती है। ये एक ज्योतिर्वेद का सिद्धांत है। गोविंद हरि हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण। ग्रहों के प्रभाव को ज्योतिषी ने कैसे जाना? वेद ने कहा कि जीवन और मृत्यु दोनों ही माया के कारण होते हैं। वेयर देयर इज ग्रेविटी डिके डिके डेथ, नो ग्रेविटी नो डिके स्टेट इमॉर्टल। इसी सिद्धांत को लेकर के ही सारी सृष्टि, सारी उत्पत्ति, संपूर्ण सचराचर प्रकट होते हैं। इंटीग्रेशन, बिंदुओं का, ब्रह्म बिंदुओं का, सूक्ष्म तंतुओं का जुड़न केवल क्षीर सागर में ही संभव है, ऐसा वेद ने माना। और ज्योतिर्वेद ने उसी को आधार मानकर जीवन की स्थानांतरित की कल्पनाओं को लाखों लाखों वर्ष पूर्व संजोया और उसे क्रियान्वित करके दिखाया और जीवन को स्थानांतरित किया। और शायद यदि मैं कहूँ कि आज भी उस ज्योतिर्वेद की कल्पना के कारण ही ये धरती जीवन को लेकर अनंत की यात्रा पर है, शायद ज्योतिर्वेद ही चाहता है कि हम इस अनंत यात्रा में भले ही रूप बदलते रहें लेकिन जीवन चलता रहे, और ज्योतिर्वेद हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता है जहां ये पृथ्वी सूर्य आदि परिक्रमाओं को करते हुए पुनः उसी परिक्रमा के पथ पर लौट जाए जो कि सतयुग से होते हुए त्रेता का प्रवेश काल है। और इस प्रकार इन सारी परिक्रमाओं से मिलने वाले ज्ञान और विज्ञान को भी संभवतः उस ग्रह के लोग जो दूसरे गैलेक्सी की ऑर्बिट कर रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि इस परिक्रमा में हमने क्या खोया, क्या पाया, कैसे कैसे प्रभाव थे। शायद ये भी उसी ज्योतिर्वेद की अनुसंधान शाला का एक प्रयोग है जो धरती जीवन को लेकर निरंतर अनंत की यात्रा पर बढ़ती जा रही है। हम जन्मते भी हैं, पुनः मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, और इस प्रकार जीवन का स्थायित्व बना रहता है और ये अनंत की यात्रा चलती रहती है। गीता में भी भगवान इसी तत्व को स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल तंतुओं का सृजन क्षीर सागर में होता है, स्पेस में। इसीलिए भस्मी से अन्न का दाना, राख खाद से में और खाद से पुनः अन्न के तंतुओं में लौटने के लिए उसे एक क्षीर सागर अर्थात माया रहित स्थान की जरूरत है। और वो तभी संभव है जब वृक्ष के भीतर आत्मा का जीवंत प्रभाव रहे, उसकी कॉस्मिक ज्योतियां और एक्टिविटी रहे जिसके कारण यज्ञ चलता रहे, और यज्ञ के द्वारा ही वो भस्मी के तंतु, वो भस्मी के कण पुनः एक बार जीवंत वनस्पतियों में लौट सके। इसी प्रकार शरीर के भीतर यदि क्षीर सागर माया रहित क्षेत्र स्पेस नहीं होगा तो पुनः भोजन के तंतुओं को ज्योति में बदलकर रक्त शक्ति ऊर्जा और गर्भजात शिशु में बदलना भी संभव नहीं होगा। माया में विसर्जन तो हो सकता है, विध्वंस तो हो सकता है, लेकिन नूतन सृष्टि एटम्स के स्तर पर, सूक्ष्म ब्रह्म बिंदुओं के स्तर पर संभव नहीं हो सकती। उसके लिए हमें क्षीर सागर निश्चित रूप से चाहिए, ऐसा ज्योतिर्वेद ने माना। और हरि ओम नारायण। और इसी से अधि यज्ञ की कल्पना भी साकार हुई। भस्मी के कण जब जब पेड़ों का गर्भ का क्षीर सागर पाते हैं, आत्मा यज्ञ करता है उन्हें, और धीरे धीरे वे कण, वे भस्मी के कण ही तो हैं जो धीरे धीरे वनस्पतियों के सूक्ष्म तंतुओं में, कणों में परिणत होते फल फूल और वनस्पतियों का स्वरूप लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जब शरीर के क्षीर सागर में, गर्भ में, माता के गर्भ में, शरीर में, शरीर के गर्भ में जब भोजन ज्योति में यज्ञ होता है, उसके उपरांत वे ज्योति के कण ही तो हैं जो धीरे धीरे बढ़ते हुए रक्त आदि के कणों में लौटते गर्भ में एक नई सृष्टि करते हैं, नवजात शिशु के रूप को प्राप्त हो जाते हैं। जैसा कि पूर्व के ऋषि में भी हमने पढ़ा, एवा ही यस्य सूनरता विरप्षी गो मती मही पक्वा शाखा न दाशुषे, कि यूं ऐसे ही मंगल यज्ञों को धारण करने के लिए जब अनंत आत्मा वे परमेश्वर अधि यज्ञ जब पेड़ों के गर्भ में प्रकट हुए, विरप्षी गो मती मही, और उन नाना पेड़ों में, नाना पौधों में रंग बिरंगी वनस्पतियों को देखकर जब हमारे ही तन की मट्टी उस ज्योतियों पर सम्मोहित हुई, विरप्षी गो मती मही, तो उन नाना रूपों पर मही मट्टी हमारे घर, मेरे ही तन की मट्टी सम्मोहित हुई, तो क्या हुआ, पक्वा शाखा न दाशुषे, उसी ने तो पके फल बना, उन भस्मी के कणों से मेरे शरीर के लुप्त हो गए अंगों को एक बार फिर पवित्र फलों में, वनस्पतियों में हमें उसे मुझको मेरे अंगों को लौटाया। अभी यह कोक्षी सोम पातमा समुद्र पिनवते उर्वी रापो न काकुदा, कि वो कौन था जिसने गर्भ में ज्योतियों का पात किया। समुद्र पिनवते और सागर सा सींचता रहा वो गर्भ को, कि वो माता का गर्भ क्षीर सागर के जैसा पवित्र और ज्योतिर्मय उठा। उर्वी रापो न काकुदा, मेरा कंठ भी बंद था जहाँ, जल भी पी नहीं सकता था मैं, और वहाँ उसने मुझको रोम रोम जलाया, मुझे बनाया, मुझे रूप दिया, और मैं उस गर्भ के क्षीर सागर से मैं भी तो नारायण सा प्रकट हुआ। तो क्या मुझे किसने उत्पन्न किया? तो यहाँ भगवान कह रहे हैं यज्ञानाम अधियज्ञो अस्मि, हे अर्जुन यज्ञों में मैं ही अधियज्ञ हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही संपूर्ण सचराचर को प्रकट करता हूँ, और मैं ही सृष्टि का बीज हूँ, मुझसे ही से ही सचराचर प्रकट होता है। और इसी बात को ज्योतिर्वेद ने एक विज्ञान के रूप में लिया। धर्म और विज्ञान दो अलग अलग सनातन धर्म में नहीं है, बल्कि विज्ञान ही धर्म का स्वरूप है। तो इस प्रकार जब बालक माता के गर्भ से क्षीर सागर से पुनः माया में प्रवेश पाया, तो सबसे पहले प्लैनेट्स की ग्रेविटी का जो प्रभाव उस पर आया, ग्रहों की मायाओं का प्रभाव जो उस पर आया, और धरती का जो प्रभाव आया, इन सब का जो संतुलित प्रभाव उस बालक के मस्तक पर पड़ा, उस क्षण को हमारा ज्योतिषी अंकित करता है। वही क्षण बहुमूल्य है कि जब क्षीर सागर से माया रहित क्षेत्र से माया में बालक की देह प्रवेश की, तो मायाओं का जो पहला संग्राम शुरू हुआ, जो जीवन का महाभारत का आरंभ हुआ, तो वो पहला इंपैक्ट क्या था? वही जन्म चक्र होता है कि फलाना ग्रह इस राशि में था, इस घर में था, उसके बाएं था, दाएं था, उसके किस भाव में था, लग्न में मस्तक पर था अथवा भुजा पर था, तृतीय भाव में था अथवा चौथे भाव में था, मातृभाव में था अथवा पंचम भाव में था, आदि आदि। और इस प्रकार उनसे पड़ते हुए प्रभावों को ज्योतिषी नापने के बाद वो ज्योतिर्विद जानता है कि प्रत्येक ग्रह स्पिन और ऑर्बिट कर रहा है, अर्थात घूम भी रहा है, धुरी पर नाच भी रहा है, और परिक्रमा भी सूर्य की कर रहा है। तो सभी ग्रह चल रहे हैं, तो इनके प्रभाव भी निरंतर बदलते रहते हैं। तो विभिन्न प्रभावों में, विभिन्न परिस्थितियों में जो बालक का स्वरूप होगा वो क्या होगा, क्योंकि प्रथम इम्पैक्ट जो हुआ, पहला झटका जो माया का आया, वो अचानक आया था, जबकि शरीर को इसकी इच्छा अथवा कल्पना भी शरीर को नहीं थी, शरीर के सेल कोश नहीं जानते थे। जब पहले ही वो माया में आया तो पहला इम्पैक्ट हुआ। यदि माया शरीर में प्रवेश कर जाती, ग्रेविटीज पेनिट्रेट हो जाती, तो स्टिल बर्थ होती, अर्थात वो मरा हुआ बालक उत्पन्न होता। परंतु मायाएं क्योंकि प्रवेश नहीं कर पाए, इसलिए उस बालक का जीवन चलता रहा, वो सांस ले सका, और माता का रक्त को माता के दूध से वो शक्ति ऊर्जा सभी कुछ लेता रहा, जैसा कि पूर्व के ऋषि ने बड़े विस्तार से हमें पढ़ाया है कि ओमा संश्चर्षणी धृतो विश्वे देवा सागत दाश्वासो दाशुषासुतम, कि जीवन को गतिमान करने के लिए, प्राणों के व्यापार को चलायमान करने के लिए आत्मा ने तुरंत यज्ञ किया, पुनः आवाहन किया, ब्रह्म ज्वालाएं उस शिशु की देह में प्रकट हुई। ओमाशर्षणी धृतो विश्वे देवा सागर, और सबसे पहले उन्होंने सांसें प्रदान करें, क्योंकि माता के गर्भ में बालक सांस नहीं लेता है, पहली बार धरती पर माया में आकर ही सांस लेता है। आत्मा ने उसे श्वास प्रदान करी, तो सांसों का व्यापार चल सका, जीवन गतिमान हुआ। विश्वे देवासो अपतुरा सुतमांगत तूर्णया उसरा इव श्वसराणी, और फिर अमर आत्मा ने यज्ञ करते हुए माता का जो दूध ले रहा था, जो जल ले रहा था वो बालक, उसी को यज्ञ करके उसके शरीर में ज्योतियों को प्रज्वलित करने लगा। उन्हीं की आहुतियाँ देकर उसने शरीर को में ब्रह्म ज्वालाओं को आलोकित किया, तो जैसे सूर्य के प्रकाशित होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड आलोकित हो उठते हैं, धरती पर रोशनी हो जाती है, उसी प्रकार जब यज्ञ की ज्वालाएं प्रज्वलित हुई तो उस नवजात शिशु के भी पूर्ण ब्रह्मांड आलोकित हो उठे, उसके नेत्रों में ज्योति आई, कानों में सुनने की शक्ति आई और जैसे पक्षी प्रातः होते ही कलरव करने लगते हैं, उसी प्रकार उसके भी गले से एक क्रंदन प्रकट हुआ, वो रोया। ये पहला रुदन था उसका। विश्वे देवासो अश्रिधा एही मायासो अध्रुवा मेधम जुषंत वन्नया। फिर अमर आत्मा ने यज्ञ के द्वारा ही शरीर को पुष्ट करने के लिए, यज्ञ के द्वारा ही आहुतियां देकर अश्रिधा शरीर को रक्त से, मज्जा से, हड्डियों से, सभी प्रकार से वो पुष्ट करने लगा। क्यों? यही माया सुअध्रुवा, कि कहीं विभिन्न अर्थल ग्रेविटीज, पृथ्वी के आने वाली मायाओं के प्रभाव से वो बालक का शरीर नष्ट न हो जाए। तो अध्रुवा उसे अजय अभेद्य बनाने लगा, मेधम दुष्यंत बनाया, और उस आत्मा ने ही यज्ञ करके उसे बुद्धि और मेधा प्रदान करी अपने आप को जानने के लिए, जीवन के क्षणों को पढ़ने के लिए और इस अनंत की यात्रा के रहस्यों को पाने के लिए। इस प्रकार ज्योतिषी और ज्योतिर्वेद, ज्योतिष जो है ये ग्रहों की, विभिन्न ग्रहों की मायाओं को, विभिन्न प्रभावों को, बदलते प्रभावों को जांचने और उसके अनुपात से रहस्यों को प्रकट करने की एक विद्या का नाम ही ज्योतिष वेद है, जो आज भी विश्व का एक महानतम विज्ञान है, भले ही लोग उसे कम जानते हैं। तो इस प्रकार माया और क्षीर सागर की जो कल्पना धर्म ग्रंथों में आई है, तथा जो मनु की कल्पना है, जैसे अक्सर मनु को लेकर के भी आप लोगों के मन में संदेह उभरते हैं, हाँ, कि जैसा कि अभी ज्योतिर्वेद के श्लोकों में श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं नारायण हमें बतला रहे हैं, मनु वस्तुतः एक इकाई है। 71 × 43,20,000 वर्ष बराबर एक मनु होता है। कालांतर में एडम, ईव, आदम और हव्वा की कहानी को एक गुलाम संस्कृति ने अपने में ढालने और ढोने के लिए मनु और शत्रुपा को एक स्त्री और पुरुष का नाम दे दिया। मनु नाम काल का है। 43,20,000 वर्ष अर्थात पृथ्वी, सूर्य परिवार जब 71 परिक्रमा देव की कर लेते हैं, देवलोक की कर लेते हैं, तब एक मनुगत होता है, और इस प्रकार 14 मनु हैं, जिसमें वर्तमान मनु वैवस्वत मनु है। मनु की आयु 71 वर्ष की है और उसका एक वर्ष पृथ्वी के 43,20,000 वर्ष के बराबर है। ये ज्योतिर्वेद की गणनाओं में आता है। मनु काल का नाम है और काल की पत्नी भी है, जिसका नाम शत्रुपा है। यदि किसी के दो रूप हों इस पुरुष के, तो लोग उसे बहुरूपिया कहते हैं, ढोंगी कहते हैं। किसी स्त्री के भी दो रूप हों तो लोग उसे बहुत भद्दे ढंग से कहते हैं, आप शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, चिनार आदि शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो जिसके शत्रुप हों उसको आप क्या कहेंगे? वस्तुतः मनु काल है, और जो शत शत रूप धारण किए सत्य सदवा प्रकृति है, उसी को ज्योतिर्वेद में शत्रुपा कहा गया है। मनु और पर्यावरण अर्थात इस प्रकृति के जो सद्य सदवा है, जो नित्य नए नए रूप धारण करती है, सदा सुहागिन रहती है, इस सचराचर रूपी प्रकृति को ही शत्रुपा के रूप में दर्शाया गया है। और क्योंकि इन्हीं से हम सब प्रकट होते हैं, इसलिए हम मनुज कहलाते हैं। बहुत काल से विलुप्त हो गई धर्म और संस्कृति की मूल धाराओं के हट जाने के कारण ही, संप्रदायों के नाना प्रकार के अद्भुत व्याख्याओं के कारण हम सब कंफ्यूज होते रहे। वेद में, ज्योतिर्वेद में भगवान जो अर्जुन को समझा रहे हैं, वस्तुतः 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित ये हम सब की कहानी है, जहाँ शरीर रथ है, आत्मा श्री कृष्ण सारथी है, मेरा यज्ञोपवीत जिस पर मैंने अधि यज्ञ के द्वारा अमर होने के संकल्प लिया है, द्वि जन्मना जायते इति द्विजा, के मैं द्विज होकर दिखाऊंगा, मेरे उस संकल्प का जो प्रतीक गांडीव है, जो धनुष है, यही अर्जुन का धनुष है, शरीर रथ है, आत्मा श्री कृष्ण सारथी है, और मायाओं का महासमर महाभारत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके शरीर का एक एक कोश निरंतर मायाओं से संघर्ष करता है, और उस संघर्ष की परिणति ही जीवन है। ईच सेल ऑफ माई बॉडी मरता है, डिकम्पोज होता है, डिके होता है उसका, और उसकी जगह दूसरा सैनिक, फिर सेल जो है एक सैनिक की तरह फिर आकर इकट्ठा होता है। शरीर उन कोशों का निर्माण भोजन से करता रहता है। इसी प्रकार रक्त के कण भी तीन महीना 20 दिन के बाद नष्ट हो जाते हैं, 50-60 दिन 90 दिन के भीतर हड्डियों के सेल भी नष्ट होते रहते हैं, शरीर उन्हें फिर बनाता रहता है और इस प्रकार जीवन का महाभारत निरंतर चलता रहता है। काश हम इस सत्य को, धर्म के इस स्वरूप को जो बहुत ही स्निग्ध और ज्योतिर्मय है, जहां संदेह का कोई स्थान नहीं है, इसे हम समझ पाते तो हम समझ पाते कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान का एक एक वचन कितना मूल्यवान है और श्रीमद् भगवद गीता ही सनातन धर्म का संविधान ग्रंथ है। इसी को, नारायण की इसी लीला कथा को, भगवान के इसी स्वरूप को, जिसे हम महाभारत कथा में, महाकाव्य में पढ़ाए हैं, और लीला का जो उद्देश्य था कि हमको हमारे ही जीवन के सत्य को पढ़ाना, हमारी अनंत की इस यात्रा को सुंदर, सुखद और ज्योतिर्मय बनाना, उसी की कल्पना को लेकर के ही इन धर्म की और सदग्रंथों की कल्पना हुई कि यात्रा तो चलती रहेगी, चाहे पशु बन करके, पिशाच बन करके, प्रेत योनियों में जाके, कीट योनियों में जाके, अथवा मानव दुर्लभ मनुष्य योनि में रहते हुए, और यहाँ से देवत्व की अनंत स्वरूप को धारण कर अनंत सुख से हम इस यात्रा को अंजाम दें और इस यात्रा के परम सुख को प्राप्त हो, और उसी के कल्पना को साकार करने के लिए ही सनातन धर्म की मूल कल्पना है। यहाँ एक यहाँ हम आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे कि आपके जाने के बाद लोग आप कैसा अनुभव करना करें, आपके प्रति क्या भाव रखें, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे, क्या आप चाहेंगे? यहाँ दो रूप है, एक कि वो इतना घटिया आदमी था कि बैठता था जहाँ वहीं सबका जीना दूभर कर देता था, हर बात में उसके व्यंग थे, किचकिच करता था, हाँ बैठते ही एक विचित्र आतंक सा पैदा हो जाता था, क्या ये भाव आप पीछे छोड़ना चाहेंगे? अथवा कि भाई उसके जैसा तो हमने व्यक्ति नहीं देखा कि आते ही जैसे चारों तरफ रोशनी और सुगंध फैल जाती थी, लगता था जैसे फूल खिल गए हैं, क्या शांति थी उसके चेहरे पर, और कितना सबके आते ही सबके मन को कैसे मोह लेता था, कितना सुंदर स्वभाव था उसका, कितनी मिठास थी उसमें। इन दोनों में कौन सा रूप आप लेना चाहेंगे, इस बात को भी धर्म ने बड़ी गहराई से लिया। इसीलिए अच्छे संस्कार, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, जिसका स्वभाव नहीं वो कभी भक्त नहीं हो सकता, सनातन धर्म के सभी धाराओं ने इस महावाक्य को स्वीकारा कि पूजा से, पाठ से, माला मात्र से कोई भला नहीं होने वाला है। यदि तुम भक्त बनना चाहते हो तो अपने भक्त स्वभाव को लाओ। ईश्वर को पाना कोई मुश्किल बात नहीं है, जैसे तुमने आसक्त जगत को पाया है वैसे ही तुम ब्रह्म जगत को भी पा सकते हो। उसी बात को लेकर के आए हम आज की वेद की ऋचा में भी चलें कि कहीं वो ऋचा हम से छूट ना जाए। समय की मर्यादाओं में रहते हुए हम लेते हैं, हमारे ऋषि जैसा कि हम निरंतर पाठ करते आ रहे हैं, हमारे वर्तमान ऋषि हैं ऋग्वेद प्रथम मंडल के दूसरे ऋषि हैं मेधा तिथि का, मेध अर्थात हमारी बुद्धि में अतिथि है वो, मेधा तिथि है वो, कण नाम है, कण का अर्थ होता है अतिशय निर्मल करने वाला, कण एक पौधे का नाम है जिसे आप निर्मली भी कहते हैं, निर्मली के पौधे को वैदिक संस्कृत में कण कहते हैं। इसके अतिरिक्त मेधा तिथि ऋषि जो हैं, इनकी माता और पिता भी, इनके पिता करदम हैं, संस्कृत में करदम को कहते हैं, कीचड़ को ही करदम कहते हैं, और करदम लक्ष्मी जी के भी पिता हैं ऐसा महापुराणों में और कथाओं में आया है। मेधा तिथि ऋषि की माता का नाम देवहूति है, इसको भी थोड़ा यहाँ फिर से समझ लें। देवत्व की आहूतियाँ होती हैं जब करदम कीचड़ में, तभी तो उस कीचड़ से एक दुर्लभ मानव तन प्रकट होता है, मट्टी से ही बालक होता है। उसी को यहाँ ऋषि ने अपने परिवार के रूप में धारण किया है। उसका कारण है कि संन्यास में संपूर्ण अतीत की चिताओं को जलाना होता है। जिसका संपूर्ण अतीत जल गया, जो भौतिक क्षणभंगुर जगत के भ्रमों को जिसने सत्य में स्वीकारा ही नहीं, तो वो कैसे कहे कि मैं फलानी माता और पिता से उत्पन्न हूँ, क्योंकि बर्तन तो कभी लड्डू नहीं बनाते, लड्डू तो हलवा ही बनाता है। इसलिए हर ऋषि अपना नाम और पता इसी करदम में और देवहूति में ही खोजता है। यहाँ संन्यास के समय संपूर्ण अतीत की चिताएं जल जाती हैं, नाम पता परिचय सब नष्ट हो जाता है। आत्मा से ही उत्पन्न हूँ और ये सृष्टि लीला का अंग हूँ, तो लीला नाम ही धारण किया जाता है। उससे पहले भी हमारे ऋषि थे मधुचंदा, जिनके के ऋषि के पूरे सूक्त हम बड़े रहस्य में को रहस्यों को विस्तार से जानते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। मधुचंदा कहते हैं, जो विष को अमृत बना दे, जो विषैले जीवन में को भी अमृतमय कर दे, और जो हर विष में से अमृत को खोजता हो, अर्थात जो बुराइयों में भी अच्छाई खोजता हो, जो असत्य में भी सत्य की ही सुगंध को सूंघता हो, उसे संस्कृत में मधुचंदा कहते हैं। ये पहले ऋषि का नाम है और ये दूसरे ऋषि। पुराणों में अक्सर इनके परिवार और कथाएं आई हैं, वे भी लीलात्मक हैं, इसे यथा समय हम स्पष्ट करेंगे। मेधातिथि कर्ण ऋषि के नवें सूक्त में हैं हम, और पांचवी ऋचा है जिसे हम आज ले रहे हैं। आप सब लोग अपने कापियों को खोल लें, जिन्होंने ब्लैक बोर्ड से आज इस ऋषि को इसके इस ऋचा को पूरे शब्द और अर्थ के साथ लिया है। हाँ, ऋचा का पाठ करें। संग वो मदहसो अगमदेन्द्रेण छा मरुतवता आदित्येभिश्च राजभिः। संधि विच्छेद करते हैं। संग वो मदासु, संग माने संयुक्त जुड़े हुए, वो उनसे मदासु मदमस्त झूमते हुए, अग माने होता है उल्टा सीधा आड़ा तिरछा ऊपर नीचे जाना बहकना लड़खड़ाना, मत माने मती मस्ती है, इंद्रेण इंद्रेण माने जीव की, जैसा कि हम पूर्व के ऋषि में भी पढ़ चुके हैं के इंद्र मन को कहा है, और मन अर्थात इंद्र का पुत्र होने के कारण जीव मात्र ही ऐन्द्र कहलाता है। ऐन्द्र सान सिम रहीम सजितवानम सदा साम, करे जीव हे ऐन्द्र इंद्रियों से उत्पन्न, हे इंद्र के पुत्र, हे ऐन्द्र जीव अर्थात अर्जुन, आज उस अमर आत्मा से लिपट ले, वही तो तेरा नित्य साथी है, उसी से तो हर चय मिलने वाली। तो यहाँ भी इस ऋचा में भी कहा है कि संग हो मदासु अगमति इंद्रेण चा मरुत्वता, कि संग वो मदासु झूम जा उसी के मद में, वो जो तुझे रोम रोम बनाने वाला है, जो तुझे क्षण क्षण चिल्लाने वाला है, आज उसी में डूब जा, उसी के मस्ती में आ, झूमना और बहकना भी उसी में हो और स्थायित्व भी उसी में ले। इंद्रेण रे जी च तथा प्राणों को भी उसी में स्थापित कर, आदित्य भीष आदित्य कहते हैं आत्मा को, उस आत्मा के अभिमाने सम्मुख हो, आत्मा में व्याप्त हो, चा तथा राज भी और उसकी ज्योतियों का पान करते हुए अनंत ज्योति की राजा कैसे जाए, उसको भी इस ऋचा को बड़ी गहराई से लेना होता है, क्योंकि यहाँ व्याकरण के सूत्रों को जानबूझ कर हटाया जाता है, इसे सूत्रात्मक भाषा रखते हैं, द लैंग्वेज ऑफ फार्मुलेशंस। जैसे अक्सर विज्ञान में आप देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को हम कहते हैं H2SO4, पानी को कहते हैं H2O, इसी प्रकार यही भाषा सूत्रात्मक भाषा है, फार्मूलों की लैंग्वेज। कहा संग वो मदासो, जैसे संग किया था विषयों का तूने और उनकी मस्ती में तू भटकता रहा, उल्टा सीधा बहकता रहा, इंद्रियों की राह में ही जाकर विषयांत जगत को तू अपने प्राणों को उन्हीं में बसाए रहा। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा धन, तेरे प्राण उसी में बसे रहे, यदि उनको कुछ हुआ तो तुझे भी सदमा लगा और तू मूर्छित होकर धरती पर गिरा, हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ा। जो क्षण भंगुर असत्य जगत था, जब जब तू मधोश था मदांध था, तूने उसी को सत्य माना और उसी सत्य में अपने को तू डुबाए रहा। संग वो मदासु, उसी के संग में ही तू मदमस्त झूमता रहा, है ना, तो जैसे तूने विषयांत जगत में अपने को अपनी मस्ती को ढाला, अपने आप को फंसाया, क्यों नहीं आज तू सत्य जगत में भी आत्मा को भी वही प्यार दे दे। संग वो मदासो कि अपने आप मद सहित अर्थात उसके रूप में उसके सौंदर्य में आत्मा की ज्योतिर्मय गोविंद के रूप में अपने आप को न्यौछावर कर अर्पित कर दे और उसी के मनोहारी रूप में तू डूब जा। संग वो मदासो अगमदेन्द्र, अगमने आला तीर्थ चलना है, लेकिन यहाँ अगम का अर्थ हो जाएगा जो आवागमन से रहित है, जो नित्य करने वाला है। अरे आज मस्ती के साथ झूमता हुआ आज उसी में आके अर्पित हो जा। जैसे तूने आसक्त जगत को प्यार किया है, जैसे तू तथाकथित मैं और मेरों को, जबकि तू उनके तन का कोष नहीं बना सकता, तूने अपने तन का कोष भी नहीं बनाया, जो बना रहा है, जो तुझे रोम रोम प्यार दे रहा है, चल आज उसी के मद में आ, आ आज गोविंद गोविंद गा ले, गोपाल का हो जा, आज अपनी आत्मा में मस्त हो, अपनी आत्मा में झूम जा। संग वो मदासो अगमदेन्द्र, कि रूप हो उसका, रंग हो उसका, मनोहारी रूप में उसके मैं झूम जाऊं। मेरे सामने ज्योतिर्वेद के रहस्य हैं, मेरे सामने मनु भी स्पष्ट है, मेरे सामने सृष्टि के रहस्यों को भी श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं महाविष्णु स्पष्ट कर रहे हैं कृष्ण के रूप में अवतरित होकर। अरे अब तो जाग जा, अब तो इस विषयांत निद्रा का परित्याग कर, चल रोशनी में आ। संग वो मदास हो कि हर ओर उसका भाव हो, हर ओर उसका रूप हो, उसी में मन डूबा रहे, मन उसी में झूमता रहे और निरंतर हर क्षण प्रतिक्षण मैं उसी के रस में समाया रहूं। संग वो मदास हो अगमदेन्द्र, और मुझे उसी की मोहकता में प्यार में ही सदा विश्राम मिले। और जैसे कि बढ़िया मिठाई खाने के बाद कोई सड़ी हुई मिठाई नहीं खाती, मेरा आसक्त जगत और विषयों की ओर कोई रुझान ना हो, मरुत्वता मेरे प्राण भी उसी आत्मा में इसी मस्ती में सदा सदा के लिए स्थापित हों, इसी में मेरे प्राण पल्लवित हों। आदित्य भीष्ट और आत्मा जो आदित्य है, जिसके कारण प्रकाश है, जिसके कारण रोशनी है, आज उसी में आदित्य भीष्ट राज भी और उसी की ज्योतियों में मैं समाता चला जाऊं। यहाँ पर हम पूर्व के ऋषि की कुछ ऋचाओं को दोहराना चाहेंगे, जहाँ चौथे सूक्त में पांच अगले सूक्तों में है कि अम आशुम आशवे भर यज्ञ श्रियम निमादनम पतियत मंदयत सखम। अम आशुम कच्चे चावल का को सात्विक ने यज्ञ किया तो ज्योति बन के उसने आनंद दिया, वही कच्चा चावल जब भोजन बना तो उसने राजस को आनंदित किया, और वही तो कच्चा चावल था जिसे जब यज्ञ की आहुतियों में दिया तो सात्विक को उसने परमानंद प्रदान किया। तो हम आशुम आश्रय उस कच्चे चावल की भांति भर यज्ञ श्रियम, हे आत्मा हे यज्ञ आज मुझे अपनी ज्योतियों में समाले, मेरा रोम रोम तुझको अर्पित हो, मैं सदा सदा के लिए हे अधि यज्ञ आप में व्याप्त हो जाऊं। हे कृष्ण मैं आप ही में पुनः यज्ञ हो, एक नया जीवन एक नया रूप पाऊं। तो अम आशुम आश्रय भर यज्ञ श्रियम निमादनम पतियत मंदयत सखम, के हे पतित पावन हे नारायण आज मुझे अपने में समाले, मेरा सारा शरीर सामग्री बन मेरी ही ब्रह्म ज्वालाओं को अर्पित हो और ज्योतियों का आसव बन जाए। और तब अस्य पीत्वा शतक्रतो घनो वृत्राणाम भवा प्रावो वाजेशु वाजिनम, और तब उसको पीकर अस्य पीत्वा शतक्रतो सहस्त्र कौलती हुई बिजलियों का वज्र बना, अपने ही आसव की मस्ती में मदमस्त संपूर्ण असत्य और अज्ञान का परित्याग करता हुआ, घनो वृत्राणाम हवा घुमड़ते अज्ञान के बादलों को भी नष्ट करता हुआ भस्मसात करता हुआ प्रावो वाजेशु वाजिनम, हे गोविंद मैं तेरी ज्वालाओं में मस्त होकर आ समाऊं, तुम्ही में डूब जाऊं, तुम्ही में मेरा अंत हो जाए। और फिर क्या हो, तम ते वाजेशु वाजिनम वाजयामा शतक्रतो धनानाम इंद्र सागरी, तम ते तब उसमें से प्रकट हो एक नया रूप एक नया नवजात शिशु उस यज्ञ से उत्पन्न हो, तम ते वाजेशु यज्ञ होकर वाजिनम यज्ञ की ज्वालाओं से प्रकट हो कौन वाजायामा विष्णु ससुंदर। तम ते वाजेशु वाजिनम वाजयामा शतक्रतो और रुद्र सा प्रलयंकर एक नवजात शिशु प्रकट हो, धना नाम इंद्र साथ है और जो ज्योतियों के ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो, जो नित्य की राह पर हो और जो नित्य स्वरूप पाए, यही तो मेरे यज्ञ पवित्र का संकल्प था जिसके कारण मैं शूद्र से द्विज कहलाया था। गोविंद मेरे पर ऐसी कृपा हो नारायण कि मैं झूम कर आप में सदा सदा के लिए समा जाऊं, हे नारायण मैं आपका हो जाऊं। तो वही यहाँ है, संग वो मरासो अगमतेन्द्र इंद्रेण च मरुत्वता, कि आत्म ज्वालाओं में, आत्म ज्योतियों में, आत्मा के उस ज्योतिर्मय स्वरूप में मैं निरंतर पूरी मस्ती के साथ समाता जाऊं। हर क्षण मेरा जैसे विषयांत जगत में आसक्त होता हूं, अरे मैं अपनी ही अंतरात्मा में उस सत्य में क्यों नहीं मैं अपने कृष्ण के प्रति आसक्त होता, क्योंकि आसक्त और अनासक्त ये तो दो सगे भाई हैं, दोनों को दोनों सदा प्रत्येक मनुष्य के जीवन में रहते हैं। यदि आसक्त भाव मेरा विषयांत जगत में है तो मैं आत्मा से अनासक्त हूँ, और यदि आत्मा में मेरा आसक्त भाव है, कृष्ण में मेरी आसक्ति है, तो मैं सहज ही भौतिक जीवन में अनासक्त होकर पूर्ण धर्म के साथ धर्म पूर्वक जी लेता हूँ। तो चलें, संग हो मदासो अगमति अगमत इंद्रेण च मरुत्वता आदित्य भीश्च राज भी, आओ आज उस आत्मा में समा जाए। पूछते हैं आप लोग कि स्वामी जी भगवान को हम प्यार कैसे करें, तो ये ऋचा आपको उत्तर दे रही है, ऋषि स्वयं आपको बता रहे हैं, जैसे विषयांत जगत को प्यार किया है, जब असत्य को तू प्यार कर सकता है, जो नहीं है उसको तू प्यार कर सकता है, तो जिसके कारण तू है, तेरे जीवन का प्रत्येक क्षण है, जैसे तूने विषयांत जगत को प्यार किया है, अरे लौट ऐसे ही अपने आत्मा गोविंद में समा जा, अपने अंतर को प्यार कर, अपने जीवन को कृष्णमय बना दे, गोविंद का हो जा, गोविंद गोविंद गा ले, नारायण के रूप में अपने आप को अर्पित कर दे। संग हो मदासो अगमत इंद्रेण च मरुत्वता आदित्ये भीष्ट राजभिः, ज्योतियों में आ, ज्योतिर्मय जीवन को प्राप्त हो जा और उन ज्योतियों का साथ कर अपने जीवन को एक नित्य ज्योति में ढाल ले। इसी ऋचा को लेकर के जैसे जो श्रीमद् भगवद गीता में है वही यहाँ पर भी है कि चाहूं तो मैं अपनी ही अंतरात्मा सत्य से जुड़ सकता हूँ, और आत्मा से जुड़ने में मुझे कष्ट क्या है, मैं अपने आप से पूछूं कि यदि आत्मा से मेरा जुड़ाव होता है तो मुझे हर क्षण का सुख और अमृत मिलता है, ईर्ष्या से, द्वेष से, घृणा से, लोभ से, आसक्ति से, इन सब से मैं दूर हटता चला जाता हूँ और आत्मा के अमृत में मैं अपने आप को निरंतर डुबाता चलता हूँ, तो इसमें मुझे कष्ट क्या है। ईश्वर की राह में कुछ ज़रूर नुकसान होते हैं, जैसे ईर्ष्या का, द्वेष का, लोभ का, मोह का, आसक्ति का, विषांतता का, इन सब का अभाव होता है और आत्मा का अमृत हम सब निरंतर पाते रहते हैं। एक ऐसी भी तो जिंदगी हो सकती है कि जहां से मैं उठूं हर व्यक्ति के दिल की चाहत हो कि मैं फिर पहुंचूं वहां पर, उन्हें लगे कि मैं भले अनजाना था लेकिन उनके कितने करीब था, ऐसा बनकर जीने में मुझे सुख होगा अथवा सबकी दुख पीड़ा ईर्ष्या द्वेष और लोभ के वशीभूत होकर जीने। हम में से बहुत से भक्त नहीं जानते हैं कि उन्होंने कभी भी सारी मालाओं को फेरते हुए भी प्रभु भक्ति नहीं की है, वो तो ईश्वर से किसी लोभ की कामना के लिए ही पूजा और पाठ करते रहे, ईश्वर से कभी ईश्वर नहीं मांगा, मांगा तो विषांतता के लिए ईश्वर को उन्होंने केवल एक भोजन बनाया, एक माध्यम बनाया अपनी अतृप्तियों और इच्छाओं की पूर्ति के लिए। हम ऐसे भाग्यहीन न बने, यदि मांगे भी तो इन वेद की ऋचाओं में उनसे मांगे कि वो हो जो मुझे निरंतर उत्पन्न करने वाले हैं, जैसा कि पूर्व की ऋचा में भी हमने पढ़ा था युवाना पित्रा पुनः सत्य मंत्रा ऋजुव्यवाह ऋभो विष्टः कृता। कि वो जो निरंतर बारंबार मुझे अगले जीवन को देने वाला है, जो बार बार मुझे भस्मी से अन्न और अन्न से दुर्लभ मनुष्य योनियों में लाने वाला है, पुनः पुनः वो पितृ बन करके मुझे जीवन को प्रदान करने वाला है, और सत्य मंत्रा और सत्य माने प्रकृति को भी जीवन के मंत्रों से परिपूर्ण कर उसे अमृत के बीज से भी जोड़ने वाला है। बीज से भस्मी को अन्न में लौटाया उसने यज्ञों के द्वारा, और बीज बनकर जो अमृत का बीज बनकर मुझे अमर राह देने वाला है, ऋभवो विष्टः कृता। कि चलो आज उसी को अपना इष्ट बनाएं, आओ आज उसी में अपने आप को अर्पित कर दें, चलो आज आत्मा में बसें, चलो आज आत्मा के हो जाएं, आओ गोविंद गोविंद श्री हरि श्री हरि गाएं। एक वो मार्ग है कि जहां मैं किसी से भी कोई इच्छा नहीं करता, केवल गोविंद से गोविंद का भाव रखता हूँ कि नारायण ये शरीर भी आपका है, जो कुछ है आपका है, शरीर तो वो महल है जिसको आप ही ने प्रभु बनाया है। वेद ने कहा ये शरीर तुम्हारा मंदिर है, पलथी के जैसा ही चबूतरा है, थड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, जटाओं के जुड़े सा कलश, आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और जीव रूप पुजारी, तुम्ही को मैंने मंदिर में मूर्ति और पुजारी में दिखाया है। चल पगले अपने आप को पढ़ ले, स्वयं को पहचान, अतिशय दुर्लभ है मनुष्य योनि के क्षण, मूल्यवान इस धरती पर जीवन के क्षणों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब ये क्षण खो जाते हैं, रात अंधेरी हो जाती है, और जाने सूरज के बिना आदित्य भीष्ट जुड़ना तो सूरज की तरफ था, मुंह अंधेरों की तरफ कर बैठा, जाने कब सूरज मुझे छोड़ के चला गया और अंधेरों में ही मैं भटकता रह गया। तो चल आज आदित्य के अभी सम्मुख हो जा, सूरज मेरे सामने रहे, सूरज मेरे सामने रहे, मैं सूरज में रहूं, कभी कोई अंधेरे ना हो, कभी कोई अंधेरी राह ना हो, कभी किसी असत्य का मेरा साथ ना हो, सदा सत्यनिष्ठ रहूं, अमर आत्मा में ही समाया रहूं, आत्मा की ज्योति बन निरंतर उसी में झूमता रहूं। जीवन तो एक यात्रा का नाम है, यात्रा तो चलती रहेगी, सूरज सामने रहेगा तो भटकना नहीं होगा। तो चल अभी आदित्य भीष, आओ आज आत्मा रूपी सूर्य में अपने आप को समा दें, अपने आप को डुबो दें, अपने आप को व्याप्त कर दें। लेकिन उसके लिए केवल एक कोरी किताब की तरह अथवा स्कूल में पढ़ते हुए बालक के पहाड़ों की तरह रटने से, मंत्रों को गाने से काम नहीं होगा। काम होगा संग वो मदास हो, आ उसके रूप का मद लें, आ उसके सौंदर्य में बस जाएं, आए उसकी मनोहारी छवि को अपने रोम रोम में बसा लें, आत्मा को आत्म ज्योतियों को उसके मनोहारी रूप को बसाएं। उसी के लिए तो मैंने अपने ही तन के जैसा मंदिर बनाया है, आत्मा को ही मूरत बना के बिठाया है। आत्मा से सुंदर और क्या हो सकता है, क्योंकि आत्मा के हटते ही सुंदरतम जीव क्यों ना हो, उसका मृत शव पड़ा हो तो वो भी सबको भय देता है। तो चलो जो भय भंजन है, जो सब सुखों को करने वाले हैं, जो अनंत सुख को देने वाले हैं, आओ आज उससे रोम रोम प्यार करें, उसके ध्यान में, उसकी मनोहारी छवि में, उसके मनोहारी रूप के दर्शन में, उसकी ज्योतियों में, उसके रूप के आनंद में, सब उसमें हम अपने आप को डुबाते चलें। उसके सुंदर कमल के जैसे नेत्र है, सुंदर केश राशि है, मनोहारी सजी है, मोर मुकुट सजी उसके मनोहारी छवि है, बांसुरी उसके पास है और उसके अनहद नाद का आनंद है, हर क्षण झूम रहा है आत्मा के आनंद में, आत्म ज्योतियों के आनंद में, हम उसी में समाते चलें, हम उसी में डूबते चलें, आए सारे संसार के असत्य को भूल जाए, उसके मनोहारी रूप में, उसकी लीला कथाओं के अमृत में, उसकी दिव्य वाणी में, उसके तेज में, चारों ओर बरसती उसकी कृपा में, खिलते हुए फूलों में, चहकती हुई चिड़ियों में आए, हर रूप में उसका भाव करें, आए आज उसमें समाते चले जाएं, संग वो मदासो अगमदेन्द्र अगमते अगमत इंद्रेन छ मरुद्वता आदित्य भीष्ट राजति ही, आए उसकी ज्योतियों का पान करें, उसकी ज्योतियों में समाते चलें, आए रोम रोम ज्योतियों को उसकी बसाते चलें, वो हम में है, उसने रोम रोम हमें बनाया है, वो तो हर क्षण हमें प्यार दे रहा है, वो गोविंद है, वो आत्मा होकर हम सब का है, वो तो सखा है, वो तो बड़ा भी नहीं बनना चाहता है, वो तो ग्वालों का भी मित्र है, सखा है, दोस्त है, कम्यून है, आए आज उस कम्यून से जुड़ें, आए आज कृष्ण के कम्युनिस्ट हो जाएं, आए उसके सखा बने, आए उसके मित्र बने, और आज एक ही संकल्प हो, एक ही भाव हो कि गोविंद अब आप ही के निमित्त होकर, आप ही में बसे हुए, हम भौतिक जीवन में भी आप ही के निमित्त होकर अपने आप को आपका निमित्त मानते हुए ही जिएंगे, हम मानेंगे नारायण आप हैं, हम आप ही के निमित्त हैं, क्योंकि सांस धड़कन शरीर सब कुछ तो आपका दिया है, जीवन का एक एक क्षण आपका है, आप ही ज्योति हैं, आप ही आदित्य हैं, तो जब सत्य में आप ही हैं हमारे सब कुछ, तो हम आपके निमित्त बने, आपके सचराचर रूपी बाग के, इस संसार के, इस संपूर्ण सचराचर के, हम आपके निमित्त होकर सेवा करेंगे, इच्छा रहित होकर हम प्राणी मात्र की सेवा नहीं करेंगे, घर में रहेंगे तो घर को भी आप ही का मंदिर जानकर आप ही को अर्पित होते हुए हम सेवा करेंगे, बाहर निकलेंगे समाज भी आपका बनाया है, हम समाज को अर्पित होंगे, हम समाज के होंगे, न कि हम किसी से पाना चाहेंगे, हम तो आपके ही नाम पर न्यौछावर होना चाहेंगे, जंगल में जाएंगे पर्यावरण मात्र के होंगे, हम सचराचर की सेवा करेंगे, और इच्छा तो गोविंद आप हैं हमारी, हम आपसे जुड़ने की इच्छा रखेंगे, आवागमन से मुक्त होंगे।